اما خالدی اینا اونجا جا خوش کردن. فکر کرد با چه زبون اونها بگه که دیگه وقت رفتنه، اما یه طوری بگه که بهشون بر نخوره. این بود که اون به گربه کرد که خودمون میتردون و گفت پیشی پیشی فیروزه، مهمون یه روز دو روزه. پیشی بی حیا هم نگذاشت و نبرداشت، بی خیال جواب داد پیشی پیشی نازنازی، مهمون سال درازی، بارون اومده گل شده، بیرون رفتن مشکل شده. خب از کنار کنار برو، از بغل دیوار برو. آخره که فهمید خاله به در میگه که دیوار بشنوه، خجالت کشید، با ناراحتی گفت راستی راستی که خیلی بهمون خوش گذشت، انگار دیگه باید یواش یواش زحمتو کم کنیم. به چه زحمتی؟ اختیار دارین خونه خودتونه. اگه از دل من بپرسی میخوام که همه شما همینجا پیش خاله بمونید، اما خب چه کنم که نه یه لونه مرغی دارم نه یه طویله درست حساب. اینه که برای همه شماها جا ندارم، دلم هم نمیخواد بین شماها فرق بذارم، دل یکی رو شاد کنم و دل یکی رو آزرده و ناشاد. هف شد هی بون سک. خاله خاله جون، منو نرنجون، من کچک میکنم برات، توفه کچک میکنم برات، توفه کچک میکنم برات، من کچک میکنم برات. توفه خاله جون من که کوچولوی آواز خون گریه نکن، تو که جای زیادی نمیگیری، برو جفتتو پیدا کن رو درخت سرسبز، آشیونهی بپا کن، تخم کوچیکتم بذار چند تا که شد جوجه بشن و جیجیک آوازشون دل منو شاد کن. آخه خونه این بی بچه سوت و کوره. قد خدا من که قد میکنم برا، تخم بزرگ هر وقت که شد میکنم برا، بذارم برا من که قد قد میزنم برا، بخونه بخونه بخونه بخونه میکنم برا، آفتاب نزده از جون سهر میکنم برا، از خواب بیدارت میکنم، بعد از نماز سرگرم کارت میکنم، تو حال به آفتاب خانه رو تو خواب بابلو پرم پات میزنم بذارم برم. خود خدا با چه قشقرقی را انداختی؟ گل بکنی خروز داری خیلی خوب، شما هم که اونقدر جا نمیگیری همینجا پیش خاله بمونین تا براتون فکر یه لونه بکنم. من که قرقت میکنم برات، همه رو بیدر میکنم برات، دستونم و دست میخونم برات، چیزای خوب میدونم برات، برات خبر میارم از دورو بر میارم، برات خبر میارم از دورو بر میارم. کلافی های درخون تو هم ده. پس من چی خاله؟ من که ناز و ناز می کنم برات، هفته رو باز می کنم برات، مو مو می کنم برات، موشا رو چپو می کنم برات، بزنم برم مو. ناز نازی جون زود قرب نکن، خوب تو هم بمون. به بازی مرده نه، من که صبح شیر میارم برات، مایه پنیر میدارم برات، بزنم بره بوز بوزکه با نمکم. الهی زنده باشی، کی گفته بود از پیش خانه بری؟ اینجا خونه خودته، همینجا بب. آره موندگار خوابی یا بیده؟ من که مومو میکنم برای بزده کشت و کار خرمنو دروه میکنم برای بزنم برم. چرا رنجیدی؟ کجا بری؟ گاو نره دروگره. با همه یه تنگی جا تو هم همینجا بمون تا یه طبیله درست حسابی بسازی. آخره بار بره چرا نمونی تو آبه؟ خب خاله گنگیش که آوازه خون بای گل باقالی تو سلا خروز داری پیر همپری آقا کلاق درس خون بز بزک زنگول پا گاوید روگر خر قرار. حالا که همه تون دلتون میخواد پیش خاله بمونی باید از امروز صبح هم بیتر هم بیشتر کار کنین و زحمت بکشین. خلاصه هر کدومتون باید یه گوشه کارا رو بگیرین تا همه من به راحتی زندگی کنیم. امروز باید یه لونه مرغی قشنگ و یه طویله بزرگ بسازیم. بله برو سری بشین پشت خر بار برو بره گچ و خاک بود بز بزکم خشت بزن گاو سیام تنه درخت بیاره تا خرک نجار تیر و سقف و در و پنجره بسازه. آقا کلاغم که دیر شده و باید زود بره مدرسه. خاله گنجیشگن که خیلی کار داره باید بره جفتشو پیدا کنه تا واسه خودشون لونه بسازن. میمونه گل باقالی که کارش خونه داری، منم میشینم و نخمستم. تازه یه عالم کاری دیگم داری. بچه ها زود دست به کار شید. از اون به بعد مهمون های ناخونده خاله موندگار با هم سال های سال به خوبی و خوشی زندگی کردن. اونا هر روز عصر بعد از کار روزانه با خاله موندگار جمع می شدن، گل می گفتند و گل می شنیدند و شاد و خندان آواز می خوندن. و همین هست که ما هممون هم می گیم مهمون حبیب. گاو خوبم من خرمن خوبم من وقت کشت و کار توی گشت و دار چخ میزنم من ماو ماو ماو میو میو می پیشی ناز نازیم با بچه ها هم بازیم یه خورده از خود راضیم روی تمیزم و ببین چنگال تیزم و ببین روی تمیزم و ببین چنگال تیزم و ببین ماو ماو منم گنجشکک آواز خون پر میکشم به آسمون به آسمون یه آشیون میسازم تخمه کوچک میذارم جوجم و در میارم جوجم و در میارم به من بودم که خوشگلن که بانه مکم من بودم که خوشگلن که بانه مکم شیر دارم و شیرت میدم خامه و ترکیرت میدم من خامه و ترکیرت میدم این دفعه میخوام براتون قصه ای بگم که ممکنه اسمشو شنیده باشید به روایتی دیگر، قصه شنگول و منگول و حبه انگور. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یک بزی بود معروف به بز زنگول پا. این بز 3 تا بچه دار، خیلی قشنگ، اونچنان که هر کی این بچه ها رو میدید خوشش میومد. اسم یکی رو گذاشته بود شنگول، یکی رو منگول، یکی شب حبه انگور. روزی از روزها بوزی به بچه هاش گفت نه نه من دارم میرم صحرا علف خوشبو بچرم، شیر چرب برای شماها بیارم. وقتی من نبودم اگه یکی اومد و در زد نبادا ندیده نشناخته در روش وا کنینا. باشه، قرار ما اینه که من وقتی میام در میزنم شما میگین کیه، چه جوابی باید بدم؟ منم زنگوله با برمیجم دوبا چهار تا سامم به زمین جفت شاقم به هوا. آفرین بچه های ناز من، ولی یادتون نره که قرار شد شما بگین یه دستم ها از زای در بکنم تو تا ببینین خودم هستم یا نه. و تا وقتی که دست حنایی منو ندیدین و خاطر جمع نشدین که خودم هستم در رو هیش کس وا نکنی. خوب متوجه شدی؟ دیگه سفارش نکنم. باری اینها رو گفت و سفارش هاش رو کرد و شنگول و منگول و حبه انگور رو یکی یکی بوئید و بغل کرد و بوسید و خدا نگهدار گفت و راه صحرا رو پیش گرفت و رفت که علف سبز و خوشبو بچره. اما نگو دور و بر خونه این بز یک گرگی بود، آبچی گوش به زنگ ایستاده بود که وقتی بز زنگوله پا رفت صحرا بیاد و بچه های او شنگول و منگول و حبه انگورش رو بخوره. همین که بز رفت گرگ این ور اون ور رو نگاه کرد و خیالش راحت شد، اومد جلو و در زد. چیه داره در میزنه؟ منم مادرتون، چش دارم دو کاسه خون، زبونی دارم آویزون، دو پای در رکاب دارم، واسه یه نهار شتاب دارم. برو تیکاره، نگو پول تو رو نمیخوریم. آره مادر ما وقتی ازش بپرسیم چیا او همچین صدای نخراشیده به ما جواب نمیده. بله بله اون با صدای نرم و نازکش میگه منم زنگوله با برمیجم دوبار دوبار چار تا سومم به زمین جفت شاخم به هوا. نمیدم باشه باشه گشتی زد و دوباره برگشتی. این دفعه صداشو نازک کرد. چیه داره بر میزنی؟ منم زنگوله پا بر میجم دوپا دوپا چهار تا سنبم به زمین جفت شاخم به هوا. این باید مادرم باشه مگه نه منگو؟ آره خودشه. آره مادرمونه اما دستش چی میشه؟ بله راست میگه مادر ما دست حنایی داره. بله بله دست که بیا تو تا ما ببینیم. بفرما اینم دستم. واه چه دست عجیب و پشمالوی داره. برو که خدا روزی که جای دیگه عباده کنی. نخه تو مادر ما نیستی. بله بله تو که مادر ما نیستی. این دفعه نشو ولی میدونم چی کار کنم. گرگ سر صبر و حوصله برگرد رفت یه شایی داد و زرچوبه گره مالید به دستاشو اومد در زد. این دفعه صداشو نازکتر کرد. چیه داره در میزنی؟ منم زنگوله پا برمیجم دوپا دوپا چهار تسامم به زمین جفت شاخم به هوا. یه دست تو بیار تو تا ببینی. بفرما اینم دستم. خوبه؟ آنی خودشی راست میگه. یه بود که در رو باز کردن چشم تو روز بعد نبینه. گرگه یه ها جستی زد شنگول و منگول رو یک لقمه خام کرد اما حبه انگور تونست به موقع خودش رو برسونه به تنور رو بره توی اون قایم بشه تا از چشم گرگ پنهون بمونه. غروب شد. بز زنگوله پا از صحرا برگشت. همین که در خونشون رسید دید ای دل قافه در خونه چارتا بازه چراغ خاموشه همه جا ظلماته و جا تره و بچه ها نیستن. لرزان و دل واپس شروع کرد به این برابر گشتن و صدا زدن. کجایی شنگول من؟ قندک من؟ مبخول من؟ کجایی منگول من که به جیب رو کول من؟ تو کجایی نور من؟ مایه غرور من؟ حبک انگور من؟ حبه انگور تا صدای مادر رو شنید از توی تنور پرید بیرون جست در بغل مادر رو بنا کرد گریه کردن و حال حکایت رو باز گفتن. مادرش گفت حبه انگور من کی برده شنگول من کی خورده منگول من چی بود کی بود گرگ یا شغال؟ آخه من گرگ و شغال چه میدونم کیه. یه چیزی اومد عجیب قریب با یه انبونه فریب در زب گفت که منم درد و بلاتون بتنم. حرف تو در دهنش پست حلایی به تنش. تو بگیم این چیه کیست؟ خونه هست و خونه نیست. تند و تیز و تر و تند مثل خیرقی زد و پر هر کدوم باشن دمار از روزگارشون در میارن. بود زنگوله پا اینا رو که شنید آقا دوگ دست کلش به هوا رفت. اون وقت حبه انگور رو که هنوز دندونای شیریش از ترس به هم میخورد آروم کرد شیرش داد خابوندش اومد بیرون، در خونه رو بست، راه افتاد و رفت. رسید بالای پشت بوم لونه شغاله. از سوراخ بام نگاه کرد، دید شغاله داره با دم گر گرفته و شیپیشک زدش خونش رو داره جارو میکنه. بنا کرد با سمش خاک رو بلند کردن. شغال که این داستان رو دید از کوره در رفت و داد زد: کیه که تاپ تاپ میکنه خونه منو پر خاک میکنه؟ بله منم بزک زنگول پا، ورمیجم دو پا چار تا سمم به زمین، جفت شاخم به هوا. کی برده شنگول من، قندک مقبول من؟ کی خورده منگول من، که نیست به جهکول من؟ کی تیر و توفنگ داره، کی خیال جنگ داره؟ کی میاد به جنگ من، نفلش تو چنگ من؟ شغال گردنش رو کج کرده گفت: عجب میشود که بنده شغالم با خلوص، گاه مرغ میخورم گاه خروس. بشنوم یه قد قدا، میکنم شکر خدا. پیر و گر و مردنیم، تو خط بزغاله نیم. گردنم از مو باریکتره، روزم از شب تاریکتره. عرض می شود که نه من خوردم منگول تو، نه من بردم شنگول تو. نه تیر و نه تفنگ دارم، نه خیال جنگ دارم. بی خودی بیام به جنگ تو، نفله بشم تو چنگ تو. بز زنگول پا اینها رو که شنید تو دلش گفت: گمانم راست میگه. این بود که راه افتاد و رفت و رفت تا رسید به خونه برگه. جلدی رفت بالای بام و از سوراخ وسط بام نگاه انداخت، دید برگه یک دیگ بزرگ آش بار کرده و نشسته پای اجاق و داره با کفگیر همش میزنه که تا نگیره. بز زنگول پا رفت دم دوکش و با سومش بنا کرد خاک رو بلند کردن و دیختنه به پای. گرگ این داستان رو که دید داد زد: یه تاب تاب میکنه، آش منو پرخک میکنه. منم گرگ بنا، بزک زنگول پا، ورمیجم دو پا چهار تا سمم به زمین، جفت شاخم به هوا. کی برد شنگول من، گندک من مقبول من؟ کی خود منگول من، که نیست به جه کول من؟ کی تیر و تفنگ داره، کی خیال جنگ داره؟ کی میاد به جنگ من، که نفلشه تو چنگ من؟ گرگه از زور ناراحتی و خشم دندوناش به هم میخورد، صداشو بلند کرد که منم گرگ بلای ناغلا، شکم بدارم لابلا، قروقچی دشت و دمن، دو خنجره کج تو دهن. چش دارم کاسه خون، جگر تراش زهر چکون. دو پای در رکاب دارم، برادریدن شتاب دارم. من بردم شنگول تو، من خوردم منگول تو. هم تیر و هم تفنگ دارم، هم خیال جنگ دارم. کی میاد به جنگ من، که نفلشه تو چنگ من؟ من میام به جنگ تو، بز بزک زنگول پا، ور میجم دو پا. خلاص قرار جنگیدن رو گذاشتن برای فردا صبح زود. بز زنگول پا رفت یک انبون برداشت، از سرشیر و کره پرش کرد، برد پیش استادی که چاودیز میکرد. گفت: سلام استاد. سلام علیکم باز بزک زنگول پا. تا چه عجب از این بدا. اومدم خدمتتون این تحفه ناقابل آوردم که شاخهای منو تیز کنی. ای به روی چشام. اما واسه چی؟ میخوام با گرگ بجنگم. آخه شنگول و منگول منو خورده. ای داد بیداد، هنوزم این گرگ بلا دست از آزار و عذیت خلق و لبر نداشته. بابا چرفی که کارش چاو تیز کنی بود، یک انگشت از کره و سرشی گذاشت دهنش، گفت: ولی آخه چی؟ آخه اون گرگ با تو بود. بالاخره چی یوسا؟ راست میگی. قصه نخور، قصه نخور جونم، قصه نخور. یه تا از شاخات دو تا خنجر بسازم تیز و برنده. بیا اینجا بشین. از اون طرف گرگه رفت یک انبون برداشت، بادش کرد، یک نخودم گذاشت سرش، برد پیش دلال. هی دلاش باشی، این ببین و نپرس و بگیر و چرختو بیار و دندونای منو مثل خنجر تیز کن که فردا با زنگول پا جنگ دارم. دلاک باشی که نمیدونست ببین و نپرس چه جور چیزی میتونه باشه، و همچی دلدلی کرد و بالاخره سر انبون رو باز کرد. رفت ببینه توی انبون چیه. آقا یکو انبون بادش در رفت و نخود بلند شد، خورد تو چشمه بیچاره و زخمیش کرد. اما دلکه هیچ به روی خودش نیاورد، اما تو دلش گفت پدری از تو مردم آزار دارم که حظ کنی، دندونی رو تیز کنم که سالهای سال تو قصه ها بگم. اینو گفت و گازنبارش رو برداشت آورد، یکی یکی دندونای گرگه رو کشید و جای هر کدوم یه ذره نمک گذاشت. قول بفرما. باری صبح شد و گرگه و باز زنگوله پا رفتند به میدون. یکی این سر میدون وایستاد، یکی اون سر. هر دوتا از هم پرسیدن حاضری؟ هر دو با هم جواب دادن که بله حاضری. گرگم و گله میدارم، شنگول و منگول میبرم، شاخ دارم و شاخ میزنم، آتیش به جونت میزنم. دندون من تیزتره، چنگال من قویتره، نیت من پاکتره، ایمان من قویتره. گرگ ناجنس جلب خوابی کرد و پرید به گردن بزه، خواست دندونهاش رو به گردن او فرو کنه که آه از نهادش بر اومد، چون هرچی تو دهنش بود نمد بود، این بود که مثل حلوا وارم. اون وقت نوبت بزی رسید که سرش رو گرفت خواهی و سقطنی خب رفت و زمین و زیر پاش برنو که سومش خراشید و آقا ناگهان جستنی زد به جلو با اون شاخهای جانانه که بابا تیغ تیز کن براش مثل الماس تیزشون کرده بود، شکم گرگ نابکار رو از بالا تا پایین چاک. گرگ آخی کرد و دست پاش لایه هم پیچید و ولو شد وسط میدون. آه مردم، وای آه. شنگول و منگول بابا کنون از اون جستن بیرون شادی کنن دور مادرشون جمع شد. کودک زنگوله پا اون دوتا رو نشون، حبه انگور رو هم صدا کرد، به اونها گفت: بچه های عزیز و خوشگل من، بعد از این دانا باشید، دشمن رو از دوست بشناسید، هیچ وقت فریب گرگا و شغالا رو نخورین، درم به روی هیچ نامردی دیگه باز نکنین. داشت مادر قول میدین، من در رو به روی هیچ نامردی وا نمی کنم، تو منو میخورین و سین کرده منو خورد. قصه ما به سر رسید، ظالم به خونش نرسید.